A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarło 208 osób, a zakażonych jest ponad 6300. To ostatnie informacje z resortu zdrowia o zachorowaniach na koronawirusa. Na Mazowszu na drogach 1000 policjantów. Sprawdzają nie tylko prędkość, ale pytają też, gdzie i po co kierowcy jadą. O spędzanie świąt tylko z najbliższą rodziną apelują duchowni. W Polsce potwierdzono 6356 przypadków zakażenia koronawirusem. Spośród nich zmarło 208 osób. Takie informacje po 17 podał resort zdrowia. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano na Mazowszu, ponad 120. Dalej jest Wielkopolska, województwo łódzkie, śląskie, małopolskie i opolskie. Po kilka przypadków zdiagnozowano na Podkarpaciu, Podlasiu, w Zachodniopomorskiem, Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie. 13 osób, o których śmierci poinformowano w nowym komunikacie, miały od 65 do 94 lat. Wszyscy cierpieli też na inne choroby. Około 1000 policjantów będzie podczas Wielkanocy patrolować drogi Mazowsza. Funkcjonariusze niezmiennie apelują o ograniczenie świątecznych podróży i pozostanie w domach z najbliższymi. Policjanci bez żadnej taryfy ulgowej będą sprawdzać, czy przestrzegane są nowe, zaostrzone zasady, które mają chronić przed zakażeniem koronawirusem, zapowiada podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ograniczajmy swoje wyjazdy i spotkania w czasie świąt tylko do spotkań w gronie najbliższej, takiej naprawdę najbliższej rodziny, a w zasadzie to domowników, z którymi jesteśmy na co dzień. Policjanci będą nie tylko na ulicach, będziemy również monitorować sytuację z powietrza, będą używane do tego drony, także będziemy cały czas sprawdzać, jaka jest sytuacja między innymi na cmentarzach, na ulicach, w okolicach parków, skwerów i miejsc, gdzie przebywanie jest w tej chwili zabronione. Osoby naruszające ustanowione przepisy mogą odpowiadać na podstawie kodeksu wykroczeń, a także usłyszeć zarzuty karne. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Szkoły publiczne w Nowym Jorku zostaną zamknięte do końca roku szkolnego, poinformował burmistrz tego miasta Bill de Blasio. Nowy Jork jest epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Liczba infekcji przekracza tam 80 tysięcy. Szkoły w Nowym Jorku zamknięto w połowie marca, pierwotnie na 4 tygodnie. Miasto nie uporało się jednak jeszcze z epidemią. Każdy dzień przynosi ponad 5 tysięcy nowych infekcji i setki ofiar śmiertelnych. Burmistrz Bill de Blasio poinformował, że jest zmuszony odwołać lekcje do końca roku szkolnego. Wyjaśnił, że wznowienie zajęć już teraz byłoby niebezpieczne dla dzieci i dla innych mieszkańców miasta. Nie możemy pozwolić na to, by koronawirus zaatakował nas ze zdwojoną siłą. Nie możemy pozwolić na podjęcie decyzji, których później będziemy żałować. De Blasio zapowiedział rozszerzenie oferty zdalnej nauki. Obiecał też, że każdy uczeń, który nie posiada laptopa lub tableta, otrzyma takie urządzenie do końca kwietnia. Nowy Jork to największy okręg szkolny w Stanach Zjednoczonych. Składa się z 1800 szkół, do których uczęszcza 1 100 000 uczniów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielką sobotę i całe święta musimy spędzić w gronie domowników. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, zachęca, by utrzymać kontakt z dalszą rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Epidemia uniemożliwia nam świąteczne spotkania z rodziną i znajomymi, ale możemy przesyłać im zdjęcia i filmiki z życzeniami. Podzielmy się naszym świętowaniem w mediach społecznościowych, dodając hashtag Wielkanoc. W ten sposób stworzymy wielki, wirtualny stół wielkanocny. Zamiast tradycyjnego święcenia pokarmów, Kościół proponuje błogosławieństwo świątecznego stołu, którego jutro przed śniadaniem może udzielić głowa rodziny. Dzisiaj wieczorem bez wiernych księża odprawią w kościołach liturgię Wigilii Paschalnej. To początek świąt Wielkiej Nocy. Nabożeństwo z warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża będzie transmitował program Pierwszy Polskiego Radia. Początek za godzinę. Do około 100 weteranów z Lubelszczyzny trafiły wielkanocne koszyczki. Święconka dla weterana to wspólna akcja 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Fundacji Niepodległości. Te święconki są wyrazem naszego szacunku dla ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Uświadamiamy sobie, jak wiele możemy się nauczyć od weteranów, mówi członek zarządu fundacji Maciej Szymczak. Oni też stają się naszymi sojusznikami w walce z epidemią koronawirusa. Ponieważ gdy pomyślimy, że to ludzie, którzy przetrwali bardzo trudne warunki walki konspiracyjnej, gdzie odpowiedzialność jeden za drugiego i dyscyplina pozwalały przeżyć i w efekcie wiemy również, że dożyć wolnej Polski. Do każdej święconki dołączone są wielkanocne życzenia. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Trener piłkarzy Napoli, Gennaro Gattuso, zrzekł się własnej pensji na rzecz innych pracowników klubu. Wcześniej władze klubu z Neapolu ogłosiły zawieszenie wypłat dla pracowników administracyjnych z powodu problemów finansowych. Napoli wciąż negocjuje temat obniżki wynagrodzeń z piłkarzami pierwszej drużyny i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Neapolitańczycy czasami zachowują się jak udzielni książęta. Historycznie to nawet uzasadnione. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Neapol przekształcony został w VIII wieku w niezależne od Bizancjum księstwo, a od IX wieku przez blisko 600 lat istniało przecież Królestwo Neapolu. Sportowcy z założenia są optymistami, sportowi ministrowie najwyraźniej również. Minister sportu we Włoszech, Vincenzo Spadafora, chciałby, by 4 maja piłkarze mogli wrócić do treningów. Włoski rząd w piątek przedłużył wszystkie restrykcje do 3 maja, a minister sportu wierzy, że dzień później wszystko będzie hulać jak halny po Tatrach. Moment, w którym możliwe będzie wznowienie sezonu w lidze NBA, nie będzie oznaczał natychmiastowego powrotu koszykarzy na parkiet. Trenerzy mówią, że potrzeba będzie czasu, by zawodnicy wzmocnili się przed powrotem do gry, inaczej kontuzje tylko będą się czaić w okolicy i atakować. Zawodnicy co prawda dostali instrukcje, jak dbać o siebie w warunkach domowych, no ale wiadomo jak to jest. Są zawodnicy, którzy w swoich posiadłościach mają warunki treningowe niczym w centrach olimpijskich, ale w NBA gra 450 koszykarzy i zdecydowana większość na taki komfort nie ma co liczyć, podkreślił jeden z trenerów. Szachowy mistrz świata Norweg Magnus Carlsen zorganizował turniej wielkanocny online, w którym wzięło udział 18 728 zawodników i rozegrano 176 719 partii w czasie 24 godzin. Zmagania rozpoczęły się w czwartek, skończyły wczoraj. Zwyciężył Ukrainiec Platon Galperin. Organizatorzy Carlsen postanowili zorganizować turniej, z którego dochód przeznaczony zostanie na walkę z epidemią. Brytyjski kolarz Geraint Thomas ogłosił, że przejedzie 3 kolejne 12-godzinne zmiany na swoim trenerze domowym, odzwierciedlając typowy schemat pracy zmianowej w szpitalu British National Health Service, aby uczcić ciężką pracę pracowników pierwszej linii walki z koronawirusem. Zwycięzca Tour de France z 2018 roku będzie jechał przez 12 kolejnych godzin w środę, czwartek i w piątek, 17 kwietnia. Cała akcja ma na celu zebranie funduszy na Stowarzyszenie Organizacji Charytatywnych NHS, przy tym Thomas wyznaczył początkowy cel w wysokości 100 tysięcy funtów. Zespół wyścigowy Haas wysłał większość swojego personelu na przymusowe urlopy, takie, na których 80% pensji płaci brytyjski rząd, do wysokości w przeliczeniu około 13 tysięcy złotych. Kluczowy personel pozostaje zatrudniony, a kierowcy zespołu, Romain Grosjean i Kevin Magnussen, zgodzili się na obniżkę pensji. Na podobny krok z przymusowymi urlopami zdecydowano się wcześniej w Renault, McLarenie, Williamsie i Racing Pointie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodnia i północna część Polski dość pochmurna, w Koszalinie 9 stopni Celsjusza. Na wschodzie więcej słońca, ale niewiele cieplej, od 10 do 11 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W pozostałej części kraju termometry pokazują od 14 do 16 stopni. W nocy przymrozki, od minus 4 do plus 6 stopni Celsjusza. Wielkanoc słoneczna i wiosenna, od 15 na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację Kwarantanna Domowa. Korzystanie z niej to Twój obowiązek. Jest bezpłatna i bezpieczna. Dzięki niej potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny, zgłosisz najpilniejsze potrzeby i uzyskasz dostęp do sprawdzonych informacji. Zadbaj o siebie i innych, korzystając z aplikacji Kwarantanna Domowa. Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna-domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wróciłem!

wprawia ducha w nas, siły nam dodawa. Jest nasz Pan, mądrość i pokora. Na osiołku jest nasz Pan, ludzka mądrość chora. Blisko, blisko, blisko Pan, nie udamy prawa. Idzie Pan. zdradzony, pojmany. Oto Bóg przed nami staje sprawiedliwy. Bóg żywy, prawdziwy. Człowiecze, gdzie rozum, gdzie żal, gdzie bojaźń, gdzie trwoga? Ludzkie grzechy wciąż krzyżują Boga. Come on. brak tożsamości. Gdy człowiek częścią czyjejś złej woli przebity włócznią, a blask cierniowej Boga korony dziś ciemny mu światłem stanie się jutro. Powstaje z gruzów, z wojen przeklętych, ze zdrad, co gnębią tak zdradziecko. Cierń się przemienia w blask korony, krzyż tuli i w każdym z nas widzi swe dziecko. Przez cedron nasz Pan idzie. Złe rani go nasze życie. Woda, strumień, nie ochłoda. Odepchniętym kto dłoń poda? Odrzuconym, zapomnianym, w życiu ani raz kochanym. Odwraca się nasza głowa, bo korona jest cierniowa. Twego bólu wciąż nie dosyć. Współdziału w męce prosisz. A kto raz krzyż Pana zobaczy, samotność widzi inaczej. W krzyżu posiada nadzieję i w smutku nie marnieje. Milczy Pan Wszechświata. Nie poniża myśli. Myśli szli za Panem na Golgotę. Przyszli. Błogosławiony na każdej życia drodze. W nim ukojenie trwogi, siła pośród bezsiły. Krzyż jasnym jest promieniem i wyjściem nam jedynym. Czy w trwodze, czy w żalu, czy w strachu, czy w męce, każdemu błogosławię Twoje najświętsze ręce. Thank you. Jezu, Jezu, prowadź, byle Ciebie kochać, byle Cię miłować. Nie żałować siły, Jezu, Jezu, prowadź, byle Ciebie kochać, byle Cię miłować. Nie zstępuję z krzyża, z krzyża do płaczących głowę zniża. Nie odbierze nic bogaczom, ulży łzom, co krzywdy płaczą. Nie utworzy wielkich mocarstw, król ich obelg, a koroną po twarz. Dobrym łotrze brata czeka, spragnionego go człowieka. Krzyki, kto w obliczu Boga ustępuje. Uwielbiony Jezu konający, światłem sycisz ciemności, koisz, uśmierzasz, uciszasz,

Wysłuchaliśmy fragmentów Misterium Męki Pańskiej Przez tę ziemię przeszedł Pan, skomponowanego przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Audycję przygotowała Aleksandra Baszun. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga, szanowni pasażerowie.